द्वितीय मंत्र चलेगा। जालवान ईश्वर कैसे एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर यहां लोकान ईशत ईशनी भी प्रत्यंग जनास्तिष्ठति संचुको चांत काले संसृज्य विश्वा भवनानी गोपा। एक ही रुद्र परमात्मा एक है, न द्वितीयाय तस्थु हो द्वितीयाय द्वितीय कोई है इसके लिए न तस्थु हो बहुवचन है ब्रह्म ज्ञानी परमार्थदर्शी लोग परमार्थदर्शी नहीं रहते है द्वितीय कह कोई है कि स्थिर नहीं रहते द्वितीय मानने के लिए। इमान लोकान ईशत ईशनी भी सारे लोग को कहिए शासन करता है परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा। प्रत्यंग जना तिष्ठति और मनुष्य के प्रत्यक्ष स्वरूप होकर के स्थित है। संचुकोच अंतकाल प्रलय काल में संकोच होता है एक हो जाता है। संसृज्य विश्व भुवनानि गोपा विश्व सर्व भुवनानि संसृज्य सृष्टि करके अंतकाल में संकोच करके एक हो जाता है। गोपा सब पालन करने वाला भी परमात्मा एक है। एको ही में ही शब्द यस्माद अर्थे क्योंकि एक ही है यस्माद क्योंकि एक रुद्र है। न द्वितीयाय तस्तु द्वितीयाय वस्तुअंतराय अन्यत वस्तु वस्तुअंतरम अन्य कोई वस्तु उसके लिए न तस्तु हो। तस्तु हो का करता है ब्रह्मविद परमार्थदर्शी न जो परमार्थदर्शी द्वितीय वस्तुअंतर मानने के लिए स्थिर नहीं रहा अर्थात द्वितीय है ही नहीं नहीं मानते। उक्तम च एको रुद्र न द्वितीयाय तस्तुरिति इसे भी कहा गया। यहीमान लोकान ईशते ईशनिधि ही ईशते नियम एति नियमन करता है ईशनिधि ही ईश्वर की शक्ति से नियमन करता है सारे ब्रह्मांड को। सर्वांश जनान प्रत्यंग सब जनान प्रति अंतर प्रतिपुरुषम अवस्थित प्रत्यंग जनान सबके प्रति जनान प्रति अंतर सबके अंदर है प्रतिपुरुषम अवस्थित पुरुषम पुरुषम प्रति सब में अवस्थित है। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव ऐसे कहा गया। अलग अलग देह में अलग अलग रूप हो गया। एक ही परब्रह्म व्यापक है आकाश के समान। जिस प्रकार घट मठादि उपाधि के भेद से आकाश अलग अलग लगता है एक ही है इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष में स्थित है सर्वत्र अंदर बाहर है तो उसके अनुसार एक एक अलग अलग दिखता है। एक ही चंद्र है उसका प्रतिबिंब अनेक जल में अलग अलग दिखता है। जो दिखता है जीव रूप से हम देखते हो तो चिदाभास ही है शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक है। अलग अलग जो दिखता है वो चिदाभास ही प्रतिबिंब रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुव किंच संचुकोच अंतकाले प्रलय काले अंतकाल क्या था क्या करके संकोच करता है संसृज्य सृष्टि करके। किसकी सृष्टि विश्वाभुवनानि विश्व सब भुवन की सृष्टि करके प्रलय काल में संकोच कर लेता है। गोपा का तो गोप्ता भूतवा हो करके रक्षा करके एतद उत्तम भवती अभिप्राय कहते अद्वितीय परमात्मा उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। न चाशु कुंभकार बद आत्मानम केवलम मृतपिंड स्थानियम उपादान कारणम उपादत्ते जैसे कुंभकार घट बनाने के लिए मिट्टी लाता है मिट्टी है मृतपिंड है उपादान कारण। इसी प्रकार परमात्मा अपने को मिट्टी पिंड जैसे बना करके तो जगत बना देता है मृतपिंड स्थानियम उपादान कारण अपने को मानता है ऐसा नहीं किंतरी सशक्ति विक्षेपम कुर्वन स्रष्टा नियंता व अभिधीयते निमित्त कारण भी है। शक्ति के विक्षेप करते हुए माया का विक्षेप है उससे ही सृष्टि करने वाला होता है नियामक है कहा जाता है। उत्तर मंत्र तस्यैव विराट आत्मनावस्थानम तर मंत्र तस्यैव विराट आत्मनावस्थानम तत्सृष्टित्व प्रतिपादयति। सृष्टित्व क्या पाठ है अधिकार है। षष्ट्रत नहीं, ठीक है, षष्ट्रित्व प्रतिपादन करते उत्तर मंत्र, वही विराट रूप से परमात्मा ही विराट रूप से स्थित है, तो विराट का सट्टा भी है। द्वितीय मंत्र, उद्भवे संभवे चैक एवेश्वरी उत्तम तदेत उपादय तुम आह। उद्भव संभवे, संभव का इसमें कहा टीका में सहार, उद्भव प्रकट होना, सृष्टि प्रलय में एक ही है, इसका प्रतिपादन करते हैं, उसको प्रतिपादन करने के लिए कहते एको ही रुद्र। चिदानंद रसो जगत उत्पत्ति प्राग एको यस्मात, ये कहते यस्मात चिद आनंद रस, आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, जगत उत्पत्ति प्राग एक, उत्पत्ति के पहले एक ही रुद्र। रुद दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, रुदयति रुद्र कहीं कहते, यहाँ रुद का अर्थ दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, दुखों को नाश कर देते हैं। दुख निवृत्ति च सर्वात्मना अविद्यानाश मंत्रण न संभाविता तस्माद रुद्र अविद्यानाशक। दुख के आत्यंतिक निवृत्ति सर्वात्मना का अर्थ आत्यंतिक, पूरा पूरा आत्यंतिक कारणी के साथ निवृत्ति, अविद्यानाश मंत्रण न संभाविता, अविद्या कारण है उसकी निवृत्ति के बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। रोग होता औषध सेवन करते रोग की निवृत्ति हो जाती है, क्षुत पिपासा दुख है, भोजन करने से पानी पीने से दुख निवृत्ति हो गई, ऐसे दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु आत्यंतिक निवृत्ति नहीं, फिर दुख है। जैसे भोजन करने के बाद दूसरे दिन दुख भूख लगती है, रोग निवृत्त हो गया, दूसरे रोग हो जाता है, जन्म मरण इस प्रकार दुख बार बार है। आत्यंतिक निवृत्ति होगी अविद्यानाश होने पर, तस्मा रुद्र कहन से दुख का नाशक तभी होगा अविद्या का नाशक। तो परमात्मा भी अविद्या का नाशक निवर्तक किस प्रकार, जब बुद्धि विषय हो, वृत्ति विषय हो, तदाकार वृत्ति हो, पर ब्रह्म तो सर्वत्र सर्वदा है ही, तो अविद्या कैसे अभी तक रहती है, रही। अविद्या का निवर्तक केवल शुद्ध ब्रह्म नहीं है, वृत्ति आरूढ़ होकर के, जब तदाकार वृत्ति होती है उसी को कहते ब्रह्म ज्ञान, उसी से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो ब्रह्म वृत्ति आरूढ़ होकर के, वृत्तिद्ध बोध कहा जाता है, वृत्ति अभिव्यक्त होकर के, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होकर के अविद्या का नाम निवर्तक है, स्वरूपत नहीं है। यस्मा रुद्र तस्मा न द्वितीय तस्तु, वही अविद्या के निवर्तक, ब्रह्म के उसके अज्ञान से ही बंधन है, उसके ज्ञान से मुख्य है, एक ही तत्व है जिसके अज्ञान से मुख्य है, इसलिए न द्वितीय तस्तु, द्वितीयार्थम न तस्ते तस्थ स्थिति न कृतवान। यहाँ एक वचन कर दिया, द्वितीय की स्थिति नहीं किया, अर्थात एक ही कभी द्वितीय है ही नहीं। यस्मान द्वितीय तस्ते तस्माद एक अन्वय, द्वितीय है ही नहीं कुछ, इसलिए एक ही है, उसे स्व कुछ भिन्न कुछ भी नहीं। सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सृष्टि काल में भी कुछ नहीं है, क्योंकि माया से सृष्टि है, कल्पित है प्रपंच। नायम प्रोक्ताद ईश्वराद अन्य इत्याह, यह जो कहा जाता है कि तत्व रुद्र है, ईश्वर से अन्य नहीं, यह प्रसिद्ध इमा लोकानीशत है, जो पहले कहा था लोक क्या शासन नियमन करने वाला है ईश्वर, उससे अन्य नहीं है। प्रत्यक्ष एक देशान इमान लोकान का इमान, इदम शब्द का रूप ईमान, प्रत्यक्ष दिखता है तो इदम शब्द प्रयोग करेंगे, तो सारा लोक ब्रह्मांड तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, इसलिए प्रत्यक्ष एक देशान, प्रत्यक्ष एक देश ये शाम लोकानाम के लोका प्रत्यक्ष एक देशान, उनका एक देश प्रत्यक्ष होता है, सामने घड़ा है, पुस्तक दिखता, घड़ा पुस्तक, पुस्तक के सारे अवयव दिखते हैं, घट के सारे अवयव दिखता है, ये पुष्प के सारे अवयव दिखता है, तो कुछ अवयव नहीं दिखने पर भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार ये लोक, इतने जो लोक है उनका कुछ अंश दिखता है, इसलिए इमान इदम शब्द प्रयोग कर दिया। लोकान ईशते ईशनी भी, ईशनी है ईश्वर शक्ति से लोगों को नियमन करता है। प्रत्येक जना तिष्ठति, ये पहले कहा है, प्रतिकूल नंचते प्रत्यंग, देह इंद्र बुद्धि आदि से अंतर सब के अंदर स्थित है। संचुकोच संकोचम कृतवान, संकोच कर दिया, उपसंहृतवान उपसंहार कर दिया। कदा यदास्य जगत विनाश तदा इत्या, जगत का विनाश प्रलय काल में संकोच कर देता है, सृष्टि काल में फैल गया। संकोचम कृतवान उसका अर्थ उपसंहृतवान, उपसंहार हो गया प्रलय काल में। कदा यदा दो जगत हो गया, जगत विनाश तदा इत्या विनाश काले किंकृत संसृज्य, संसृज्य का था सम्यक उत्पाद्य, सृष्टि करके, किसकी सृष्टि करके, कहानी उसका उत्तर विश्वाभुवनानी, विश्वाशब्द शांत से प्रयोग है, विश्वानी होना चाहिए, विश्वानी भुवनानी सर्वर्थ सर्वभुवन, सर्वभुवन मतलब चतुर्दश लोका, चौदह लोक है, ऊपर सात नीचे सात। क गोप्ता विश्वसाम भुवनाम रक्षिता, गोप रक्षण रक्षा करने वाले, स्थिति करने वाले, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों करने वाले। गोपा गुप्ता पाठ, गोपा कहीं पाठ हो तो गुप्ता इत व्याख्या, वही गोपा कहेंगे तो गुप्ता रक्षा करने वाला। गो शब्द वाच्यम सचराचरम विषम पाती थी वा गोपा, अथवा गाह पाती थी गोपा, गो शब्द वाच्य विश्व है, चराचर के साथ विश्व को सब की रक्षा करने से भी गोपा शब्द है। तृतीय मंत्र विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सं बाहुभ्यां दमत्ति सं पतत्रे द्यावा भूमि जनयन देव एक। रोज बोलते इसको, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वत सर्वतः सब और इसकी चक्षु है, सारे और उसके मुख है, ये विराट रूप है, जितने जीव है सबके चक्षु विराट परमात्मा का ही है। एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने से उसका नाम होता है विश्व, सारा स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले का नाम विराट है, वैश्वानर। सबके चक्षु स्वत्र शिर आदि पर ब्रह्म का है, विश्व तो चक्षु विश्व तो मुख, सारे और मुख है, विश्व तो बाहु, बाहु भी सब और विश्व तो पाद, पाद भी सर्वत्र। सम बाहुभ्याम धमति, बाहुभ्याम संधमति, सम का अन्वय धमति के साथ करते, बाहुभ्याम सम्यक धमति जोड़ देता है। पतत्रे यहाँ सम का धमति के साथ ही अन्वय कर देते हैं, पतत्रे ही पतत्रे पंख के द्वारा जोड़ देता है। धमति सम ऐसे पढ़ते हैं, सम बाहुभ्याम धमति सम पतत्रे, सम पतत्रे भी पाठ छेद है, अलग के सम अलग करके पतत्री के धमति के साथ जोड़ देते हैं, क्रिया के साथ पतत्री पंख से। द्यावा भूमि अथवा सबको बना देता है, पक्षी आदि बना देता है, सब कुछ प्रपंच बना देता है। द्यावा भूमि जनयन देव एक, एक देव द्योश्च भूमि च, द्यावा भूमि दिव द्यावा, ये भूमि और आकाश आदि सब कुछ सृष्टि करने वाले। विश्वत चक्षुरिधि सर्व प्राणी गतानि चक्षुरी, सारे प्राणी में इस विराट परमात्मा की चक्षु है विश्वत चक्षु। अतः स्वेच्छेव सर्वत्र चक्षुरूपादु सामर्थ्यं विद्यते इति विश्वत चक्षु, अपनी इच्छा से सर्वत्र चक्षुरूपादि में सामर्थ्य, सब चक्षु में रहकर सब रूपादि का ग्रहण करता है। इसी प्रकार सब इंद्रिय के द्वारा भी सब विषय का ग्रहण करता है। एवं उत्तरोत्तर सब में योजनियम समझना, सर्वत्र है चक्षु बाहु सिर पाद सब कुछ है, संभाव्याम धमति धमति संयोजयति भावभ्याम संधमति का संयोजयति पाघ्रा धमा धातु है तो उसका धमति बनाया तो धमति का अर्थ धातु का अनेक अर्थ था धातु नाम अनेक अर्थ कौन से तो धमति का तो संयोजयति क्या शब्द अर्थ है पाघ्रा धमा धाम शब्द और उपताव धमा का अर्थ दिया है पाघ्रा धमा थामना सूत्र है ना उसमें धमा धा पत्र है अग्निशयोग शब्द अग्निशयोग तो यह जोड़ देता है पक्षी गण पक्षिणस्य धमति संधमति पक्षियों के भी जोड़ देता है द्विपद मनुष्यादिश्च दो पाद वाले मनुष्यादि के पतत्री ही ये पतत्री का अलग कर दिया सम नहीं पतत्री ही पंखी पंख के द्वारा हाथ के द्वारा हाथ पर से जोड़ देता है परमात्मा द्यावा पृथ्वी जनन देव एक सारे द्यु पृथ्वी सब की सृष्टि करते हुए एक ही देव है पर विराट विराजम सृष्टवान सारा ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला परमात्मा एक ही सृष्टि करके स्वयं विराट रूप हो जाता है हिरण्यगर्भ का भी सृष्टा है परमात्मा ईश्वर टीका में अचेतनानामेव उत्पादक ईश्वरो न तु चेतनानाम इति आशंका नेत्यः तीन जगत उत्पत्ति स्थिति संहारेषु अस्य स्वातंत्र हेतुमाह जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने के लिए परमात्मा स्वतंत्र है अन्य के अधीन नहीं स्वतंत्र हेतुमाह विश्वत चक्षु सब स्तर स्थित है सर्वतो नेत्र सर्वतो नेत्र नेत्राणी अस्य उतकाथ भी विश्वत मुख मुख आनन सर्वतानन मुख सवर विश्वत बाहु बाहुभुज है सवर उतकाथ भी विश्वत स्पात पाद ही चरण सर्वत चरण अयमर्थ यानि कानि चि चक्षुरादीन इंद्रियाणि अन्यत् वा प्राणादिकम् यत्किंचित यस्य कस्यचित जंतो तत्सर्वम अस्यैव एतदात्मकता सर्वस्य सारे ब्रह्मांड ही विराटात्मक है इसलिए यानि कानि चि चक्षुरादीन इंद्रियाणि जितने इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय है अन्यदवा इंद्रिय हो विषय हो जो कुछ है प्राणादिकम प्राण अंतकणादि वा यत्किंचित यस्य कस्यचित जंतो जो कुछ जिसी किसी का यस्य कस्यचित जिसी किसी का हो जिस जो कुछ हो तत्सर्वम अस्यैव सब कुछ ही विराट परमात्मा का ही है क्योंकि सर्वस्य एतदात्मक तो सब तो एतदात्मक विराटात्मक ही है ततो असंग उदासीने पिपुंसी मायावशा सर्वत चक्षुरादिकम उपपन्नमिति सर्वत चक्षुरादिमत्वाच सृष्टि स्थिति संहारेषु स्वातंत्र्यमिति हेत आत्मा असंग है ब्रह्म असंगो ह्ययम् पुरुषः उदासीन है किसके पक्ष में नहीं प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं ऐसे ही स्थिर है निर्विशेष है आत्मा तो भी उसमें कैसे सृष्टि स्थिति आदि होती है माया वसात माया से ही सब कुछ है सर्वत चक्षुरादिकम उपपन्नम माया आदि से माया से ही चक्षु श्रोत्र हाथ पाद सबूर ये तो माया से शुद्ध स्वरूप है असंग है उदासीन है निष्क्रिय है तो भी माया से ही इस प्रकार दिखता है संबाहुव्याम धमति हस्ताभ्याम विश्वम उत्पादयन सारे ब्रह्मांड की उत्पन्न कर उत्पत्ति करते हुए उत्पत्ति काले विविधान शब्दान उत्पाद्य उत्पादादि का रूप उत्पादकादि रूपेण करोति सब शब्द भी करता है शब्द और उत्पादक शब्द उत्पाद्य उत्पादकादि रूपेण करोति उत्पादक रूप से सब कुछ बना देता है बाहुभ्याम इति द्विवचन सामर्थ्यात् सर्व कर्म हेतुत्वाच्च धर्माधर्माभ्याम इति विवक्षितम्। बाहुभ्याम दो वचन दिया, सारे कर्म का हेतु है परमात्मा, इसलिए बाहुभ्याम का अर्थ धर्म अधर्माभ्याम ऐसे विवक्षित। ये धर्म अधर्म से ही सब कुछ कर लेता है। तत्स्थिति संहार्य तत्त रूपी शब्द कारित्व अवरुद्धम, स्थिति काल में सहार काल में तत्त रूप होकर के ऐसे ही शब्द करता है, सब कुछ करता है। यदापि धमतिर अग्नि संयोगार्थ, धमा धातु अग्नि संयोग, अग्नि संयोग अर्थ करे तदापि संताप कारित्व सुख दुख उत्पत्तु स्थितो संहारे च सुख दुख कारित्व व्याख्येय। अग्नि संयोगार्थक है फिर भी संतापकारी है, सुख दुख उत्पत्तु सुख दुख की उत्पत्ति के लिए स्थिति और सहारे में सुख दुख कारित्व। अग्नि संयोग अर्थक संताप करने वाला तो सुख दुख हेतु है, सुख दुख देने वाला, स्थिति काल में सहार काल में उत्पत्ति काल में सुख दुख देने वाले। संपतत्र ही पतनशील पंचीकृत पंच महाभूते न परमाणु भी, पतनशील पंचीकृत पंच महाभूतों का पतन होता है तो संपतत्री पंचीकृत पंच महाभूते न परमाणु भी। परमाणु तार्किक लोग कहते हैं तत्सद्भाव परमाणु भाव, वेदांती कहते हैं इसे परमाणु कल्पना करते तार्किक लोग तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि परमाणु एक पदार्थ मानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु का अंतिम अवयव, उसका अवयव नहीं होता है। परमाणु अवयवी है या नहीं, अवयव है, उसका कितने अवयव है, उसका अवयव नहीं है, निरवयव और नित्य मानते हैं। नित्य कोई परमाणु ऐसे वेदांती लोग नहीं मानते, ब्रह्म से बिना कुछ भी नित्य नहीं, परमाणु तो अनंत परमाणु ही, तार्किक लोग कहते परमाणु नित्य, इसलिए कहा तो सद्भाव परमाणु अभाव तेषाम परमाणु नाम सद्भाव कोई प्रमाण नहीं। न चेतदेव प्रमाणम भवद अंगीकृता नाम मूर्ता नाम अपनी तेषा नाम पतनशील अभावत, कहीं यही प्रमाण कहेंगे जो आप मानते हैं। परमाणु सिद्धांत उत्तर देता है परमाणु नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य कहीं आश्रित नहीं होता है, केवल आकाश नहीं, जितने नित्य द्रव्य कहीं आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए उनका पतन नहीं होता है। मूर्ता नाम अपि तेषा मूर्तत है क्रियावत्व मूर्तत्व, परमाणु में भी क्रिया होती मूर्त है, किंतु पतनशील तो अभाव पतनशील नहीं मानते हैं। गुरुत्वात् पतनम, पतन तो गुरुत्वात् गुरुत्व से होगा, न चेषाम सर्वेशा गुरुत्व अंगीकृत भवति भी, ऐसे नित्य द्रव्य में गुरुत्व नहीं मानते हैं, पतन नहीं होता है। इसलिए वृत्ति नियामक संबंध कहते हैं, पतन प्रतिबंधक संबंध को वृत्ति नियामक संबंध। ये हाथ में इसको रखेंगे, हाथ को हटाएंगे गिरेगा, पतन हो गया। ये वर्तते हस्ते वर्तते, ये संयोग है ना वर्तते, ये वृत्ति नियामक संबंध। इस हाथ के ऊपर इधर आकाश है, आकाश है, हाथ हटाएंगे तो गिर जाएगा नहीं, ये आकाश था हाथ के साथ आकाश का संयोग तार्किक लोग मानते हैं, क्योंकि आकाश विभु है और ये मूर्त है क्रियावत्व मूर्तत्व सर्व मूर्त द्रव्य संयुक्त विभुत्व, आकाश का हाथ के साथ संयोग है। यह हस्त आकाश संयोग पतन प्रतिबंधक नहीं है, हाथ को हटाएंगे तो भी आकाश गिरता नहीं, ये जो संयोग है पतन प्रतिबंधक है, हटा दिया तो गिर गया, किन्तु आकाश को आकाश का संयोग नष्ट हो गया, हाथ हटा दिया तो आकाश नहीं गिरेगा, इसलिए कहते हैं इसको वृत्ति नियामक संबंध है ना, आकाश कहीं नहीं रहता है, कहीं आश्रित वर्तते, ऐसे जहां प्रयोग करेंगे तो वो संबंध होता है वृत्ति का नियामक वर्तन कराने वाला वर्तते। भूतले घटो वर्तते, भूतले आकाश वर्तते, भूतले में आश्रित होता है ऐसा नहीं मानते हैं, वर्तत में तो आश्रित होगा, भूतले में आकाश आश्रित नहीं होता है, इसलिए कहते आकाश आश्रित नहीं होता मतलब आकाश नहीं है, जो जहाँ अस्तित्व होता है वहाँ रहता है। भूतले आकाश अस्ति नहीं कह सकते, भूतले आकाश नास्ति। तार्किक लोग को कहते आकाश का अभाव है, ठीक है, आकाश नहीं रहता मतलब आकाश का अभाव है। आकाश सर्वव्यापक है किंतु आकाश का अभाव भूतले में कहते, केवल भूतले में नहीं सर्वत्र आकाश का अभाव मानते हैं। आकाश अभाव सर्वत्र इसे कहते हैं। आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश काल दीघ आत्मा मन परमाणु ये सब भी नित्य आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए गुरुत्व नहीं, परमाणु का पतन नहीं होता है। न चेषाम सर्वेशम गुरुत्व अंगीकृतम भवद्भी। और आप लोगों ने तार्किक तर्क के मत के अनुसार परमाणु गुरुत्व नहीं माना, आपने गिरता नहीं, क्षिति जल गुरुत्व अंगीकारात, पृथ्वी जल आदि कितने द्रव्य है तर्क में, न द्रव्य में से पतन केवल पृथ्वी में और जल में, किस किस में, पृथ्वी में जल में, अग्नि को गिराएंगे तो गिरेगी नहीं गिरेगी, मैचिस जला कर अग्नि जल से डाल दो अग्नि में फेंक दो, वो जो गिरती है उसमें लकड़ी काष्ठ और पृथ्वी अंश है, केवल अग्नि गिरती नहीं है, ईंधन काष्ठ कोयला लकड़ी उसके कारण गिरती है। तो पृथ्वी जल दोनों में गुरुत्व अन्य किसी में नहीं है, परमाणु तो सब तेज वायु आदि का ही परमाणु, तेज वायु और मन। अपिचा काशम कुशम अवलंब्य परमाणु संकमान से तत्प्रतिपक्षाणाम तथेव संकित शक्यवाद कृतम शास्त्रारंभ व्यसन न काशम कुशम अवलंब्य। ईशो काश हे घास कुश, इसको आश्रय करके परमाणु संकमानस्य, परमाणु की शंका करते शिशु परमाणु है, तत्प्रतिपक्षा नाम भी तथेव संकित, उसके विरोधी भी शंका कर सकते, फिर शास्त्र आरंभ क्यों करना, इसलिए शंका करके कुछ न कुछ कल्पना करना ठीक नहीं। धमती इति अनुसंग पतत्री धमती, पंख से जोड़ देता है, पतत्र समय विव्याहृत संशब्द अनुसज्यमान क्रियापदेन संपद्यते, संपतत्र में जो सम शब्द आया, पतत्र समय विव्याहृत सम शब्द, पतत्र के साथ जो सम शब्द आया संपतत्र ही अनुसज्यमान क्रियापदेन संपद्यते, धमती है क्रियापद उसका संबंध होता है पतत्र ही संधमती, पतत्र के साथ धमती का अन्य संबंध होगा क्रियापद धमती, उसके साथ संशब्द का जोड़ देना तो संधम धमती बन जाएगा, इसे सम बाहुभ्याम धमती सम पतत्री धमती संपतत्री ऐसा नहीं, सम बाहुभ्याम धमती ऐसा नहीं, धमती दीर्घ नहीं, धमती ह्रस्व है, बोलते सब दीर्घ कहते ना, सम बाहुभ्याम धमति सम पतत्री ऐसा बोलना, अभी विश्व तो चक्षुर तो बोलते है ना, सम बाहुभ्याम धमति सम पतत्री, पतत्री में जो सम है उसके धमति के साथ अन्य होगा पतत्री संधमति, इसे सम को अलग करे संपतत्री, ऐसा भी व्याख्या उसी अर्थ में दिया, इसी में कर दिया, ये ठीक है, इसे मानते हैं विद्वान लोग, सम सम बाहुभ्याम धमति सम पतत, ऐसे बोलते हैं धमति के साथ सम आगे पतत्री, संपतत्री नहीं, धमति के साथ उसका जोड़ने के लिए बता दिया, इसमें पतत्री सम सम विव्याहृत पतत्री के साथ उच्चारण किया गया जो सम है उसका क्रियापद के साथ, क्रियापद अनुसक्त होगा दमति का संबंध होगा, द्यावा भूमि ब्रह्मांड से कटाह द्वयम, द्यावा भूमि शब्दवाच्यम, दो कटाह है कड़ाई बड़ा बड़ा नीचे के ऊपर एक है, द्यावा भूमि पृथ्वी एक है और आकाश एक है, बीच में स्वर्ग है बीच में आकाश है, जनयन उत्पादयन उपलक्षण मिदम, केवल जन उत्पत्ति नहीं स्थापयन सहरण स्थिर पालन करता है, स्थापयन और सहरण प्रलय भी करता है। सृष्टि स्थिति प्रलय करता हुआ देव एक स्वयं प्रकाश एक का थे भेद शून्य निर्भेद वस्तु है, एक ही अद्वितीय वस्तु है। आगे चतुर्थम त्रिधानी तस्व भूत सूत्र सृष्टि प्रतिपादयन मंत्रदिग अभिप्रेतम प्रार्थयते। तसे वही परमात्मा सूत्र की सृष्टि करते हैं हिरण्यगर्भ के स्रष्टा, उसके प्रतिपादन करते हुए मंत्रदिग अभिप्रेतम प्रार्थयते। मंत्रदिग मंत्रद्रष्टा की प्रार्थना करते हैं, इष्ट प्रार्थना। ऋषय मंत्रद्रष्टार मंत्र के दृष्टा मंत्र के ज्ञाता, समाधि में स्थित हो तो उनको मंत्र का ज्ञान हो जाता है, वो प्रार्थना करते हैं। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या सुभया संयुनक्तु। देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च करता है सृष्टि और प्रभव का, प्रभव का तो उत्पत्ति हुए है किंतु उद्भव शब्द का था तो प्रभव कर से प्रकर्षण भवन संभव कर दिया, प्रलय कर दिया। और इसमें टीका में इसी में तो उद्भव का अर्थ कर दिया ऐश्वर्य की प्राप्ति और संभव प्रभव का अर्थ उत्पत्ति। इसमें क्या है विश्वाधिप विश्व के अधिप है, जगत के अधिप ईश्वर है अधिपति। रुद्र महर्षि, महर्षि सो ऋषि महर्षि है। हिरण्य गर्भम जनयामास, जो विश्वाधिप परमात्मा है हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति की पूर्वम। सनो बुद्ध्या सौभया सैन्य, वही परमात्मा न अस्माकं बुद्ध्या सुभया बुद्ध्या सैन्यतम सुभ बुद्धि से युक्त करे, बुद्धि प्रदान करे। परमात्मा से कुछ प्रार्थना नहीं करनी, यदि मांगना है तो शुभ बुद्धि शुद्ध बुद्धि, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो जाएगा। ये कल आया था बुद्धि का साक्षी है, कोई संशय कर दे बुद्धि को जानने वाला आत्मा है, क्योंकि बुद्धि का दर्शन एक श्लोकी में आए ना, जो काल श्लोक है उसका नाम एक श्लोकी, भगवान भगवत्पाद आचार्य भगवत्पाद के द्वारा रचित एक श्लोकी। बुद्धि का दृष्टा मैं ही हूं इसे कहा गया, बुद्धि को जानने वाला। कोई कहते बुद्धि तो हम ही ये सब जानते हैं, बुद्धि जो जानने वाला तो वही हमें, बुद्धि से तो हम जानते हैं, बुद्धि को देखने वाला, बुद्धि को देखने वाला कहते बुद्ध, कहते बुद्धि क्या तो पता नहीं चलता अब तक, कहां बुद्धि को हम देखते हैं, दिखती बुद्धि दिन में या रात में आंख खोल करके आंख बंद करके बुद्धि दिखती है नहीं, नहीं दिखती है। कोई पूछते है बुद्धि तो दिखती नहीं, बुद्धि का हम दृष्टा क्या कल्पना करेंगे। बुद्धि का साक्षी बुद्धि शब्द से तो कह दे कि बुद्धि को मैं जानने वाला हूं, बुद्धि तो हमको दिखती नहीं है। बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है, वो चेतन जैसे लगती है बुद्धि। जल का प्रतिबिंब, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, घड़ा में जल है, बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है, जल अलग और आकाश का प्रतिबिंब इसको नहीं समझ करके, जो जल है उस जिसमें आकाश का प्रतिबिंब है उसको कहता आकाश। बुद्धि इस प्रकार चेतन के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, प्रतिबिंब वाली चिदाभास विशिष्ट बुद्धि इसको ही आत्मा मान लेते हैं, इसलिए उसको मैं करते हैं। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को जिस प्रकार जल और आकाश अलग है, प्रतिबिंब विशिष्ट जल को आकाश कह देता है बच्चा, इसी प्रकार बुद्धि चेतन अलग है, चेतन का प्रतिबिंब विशिष्ट बुद्धि को अहम मानते हैं, इसलिए बुद्धि का दृष्टा बुद्धि के साक्षी क्या पता नहीं चलता है। ये संबंध को अलग समझना जल और चिदाभास, हाँ ये सुनते हो ना रवि, हैं इसे प्राणायाम करके सुनो, जो तमोगुण नहीं तो आ जाने पर निद्रा तंद्रा आलस्य, तो बुद्धि और चिदाभास चेतन ये दोनों को अलग समझना पड़ता है। ये अलग समझने से ही हो जाता है, अलग नहीं समझने से लगता है बुद्धि को क्या हम जानते हैं। बुद्धि को जानने वाले कितने हाथ उठाओ, जो बुद्धि को जान लेते हैं, बुद्धि जिनको दिखती है, नहीं बुद्धि को जान नहीं जानते, बुद्धि को जानते कैसा क्या बुद्धि है, क्या चीज है। ये अंतकरण मन से जो कुछ सोचते हैं एक ही अंतकरण है, संकल्प करते हैं मन से, उसका नाम संकल्प विकल्पात्मक होने से मन कह दिया, और जब निश्चयात्मक होता उसका नाम बुद्धि है। ज्ञान होए घट ज्ञान, घट दिखता है पट दिखता है, ये मैं करूंगा निश्चय करते, ये बुद्धि से निश्चय होता है। अंतकरण में वृत्ति है, केवल बुद्धि नहीं संकल्पात्मक वृत्ति है, ज्ञान भी वृत्ति है, इच्छा भी वृत्ति है, सुख दुख भी अंतकरण की वृत्ति है। केवल बुद्धि का दृष्टा नहीं, अंतकरण में जितने वृत्ति सबको जानने वाला आप, जो सुख दुख को अनुभव कर रहा है, सुख दुख अनुभव आपको होता है नहीं होता है, सुख दुख आपको दिखता है, दिखना मतलब सुख दुख का अनुभव आप करते हो, सुख दुख को अनुभव करने वाला बुद्धि का भी अनुभव करता है। तभी कहते मैं पुष्पम पश्यामी, पुष्पम देखते हो, पुष्पम पश्यामी पुष्प को देखता हूं, पुष्प ज्ञान को आप जानते हो, पुष्पम पश्यामी इदम पुष्पम, ये तो पुष्प को देखते हो, और पुष्पम पश्यामी पुष्पम जानामी कहेंगे तो पुष्प ज्ञान को भी आप प्रकाश करते हो, जानते हो, पुष्प ज्ञान को जानने वाला, पुष्प को जानने वाली बुद्धि है और पुष्प ज्ञान को जानने वाला साक्षी है। आपके मन में कुछ इच्छा होती है उसको आप जानते हो या पता नहीं चलता है, जानते हो, इच्छा को जो जानता है वही बुद्धि को भी जानता है, सुख दुख का अनुभव वही करता है। सुख दुख अनुभव करने वाला इच्छा काम क्रोध लोभ आदि अंतकरण वृत्ति है, इसको भी जानते हो आप, बुद्धि के वृत्ति या संकल्प को निश्चयात्मक वृत्ति को जानने वाले बुद्धि के साक्षी है। वही बुद्धि अलग और चेतन का प्रतिम चिदाभास अलग, ये नहीं समझने से उसका दोनों का तादात्म अभ्यास एक तो भ्रम। जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है, बच्चा कहता है कहां जल होता, आकाश है, देखो आकाश हिल रहा है, हिल रहा है जल, उसे प्रतिम्ब हिलता दिखता है, जल अलग आकाश अलग, और जो प्रति दिखता है वो वास्तव आकाश नहीं है, वो तो प्रतिबिंब है। वास्तव आकाश तो वहां है, जल बनने पर भी आकाश रहता है, उसको नहीं समझ करके प्रतिबिंब को आकाश मानता है। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य देह के अंदर बाहर सर्वत्र समान है। दीवार के अंदर शुद्ध चैतन्य है क्या, पत्थर के अंदर एक पशु कहीं गिर पड़ा मर गया है उसके अंदर शुद्ध चैतन्य है, कोई कोई मना करते हैं, मर गया है गंध हो रहा है शुद्ध चैतन्य उसमें रहेगा, डर लगता है कहने के लिए, कोई नहीं कहते, कहते शुद्ध कैसे होगा, जो गंध हो रहा है दुर्गंध हो गया तो अशुद्ध हो गया, वहां चेतन रहेगा तो शुद्ध रहेगा अशुद्ध हो जाएगा, चेतन अत्यंत शुद्ध असंग है, उसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल का कोई संबंध नहीं है, सब कल्पित है, सारे पदार्थ कल्पित है, उस शुद्ध चैतन्य को नहीं जान पाते हैं। बुद्धि में चिदाभास होता है उसको ही चेतन मान करके, इसलिए अहम अहम अहम पश्यामी चेतनो हम करोमि, मैं चेतन हूं मैं कर रहा हूं, पश्यामी चेतनो हम पश्यामी चेतनो हम करोमि, चेतन और बुद्धि दोनों का तादात्म अध्यास है। तादात्म का एकत्व अध्यास है भ्रम, एकत्व भ्रम, एकत्व भ्रम होने से जैसे लौह पिंड लोहा को अग्नि में रखेंगे बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो लाल होगा, लाल होने पर वो अग्नि है या लोह है क्या रहेगा, लौह है अग्नि है, लाल होने पर कहते अयो दहती अय पिंड जला देता है, दग्धृत तो अग्नि में है, अग्नि का धर्म दग्धृत तो लोह पिंड में, और लोह पिंड वर्तुल गोलाकार है, तो लोह पिंड का वर्तुलत्व अग्नि में, अग्नि का दग्धित्व लोह पिंड में, दोनों का एकत्व भ्रम होने से परस्पर धर्म का अभ्यास होता है। अग्नि में जो दाहकत्व लोह पिंड में, लोह में जो वर्तुलत्व अग्नि में दिखता है। इसी प्रकार बुद्धि के साथ चेतन का तादात्म भ्रम होता है। शुद्ध चेतन तो सर्वत्र हो दिखता नहीं, प्रतिबिंब दिखता है। जिस प्रकार आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखता है, शुद्ध आकाश को नहीं समझ करके प्रतिबिंब को आकाश कहता है अभिवेकी विवचा। इसी प्रकार शुद्ध चेतन को नहीं समझ करके ये अंतकरण में जो चिदाभास उसको मानता है यही चेतन। तभी दीवालों को जड़ कहते हैं और जो बैठे सब चेतन है। दीवाल बड़े बड़े मोटा दीवाल हो तो भी उसके अंदर शुद्ध चेतन रहेगा रहेगा। ये जो बैठे आपके शरीर में शुद्ध चेतन अधिक है या दीवाल में अधिक है, समान है। और उसको कहते जड़, और अपने को जड़ कोई मानेगा, हम चेतन है, ये सब चेतन है। चेतन जो कहते जड़ चेतन व्यवहार शुद्ध चेतन को लेकर के नहीं, चिदाभास को लेकर के। तो चिदाभास को अलग, बुद्धि को अलग समझ ले तो ज्ञान हो जाता है। का बुद्धि कोयम आभास को वात्मात्र जगत कथम इत निर्णय तो मोह सोयम संसार इष्यते। का बुद्धि, बुद्धि क्या है, कोयम आभास ये चिदाभास क्या है, को वात्मा अत्र जगत कथम आत्मा क्या है, शुद्ध चेतन आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, चिदाभास क्या है, अत्र जगत कथम यहां जगत कैसे दिखता है, कहां से जगत आया। पंचदशी का श्लोक है। का बुद्धि कोयम आभास को वात्मा अत्र जगत कथम इत निर्णय तो मोह स्वयं संसार इष्यते। का बुद्धि, बुद्धि क्या है, कोयम आभास ये चिदाभास क्या है, को वा आत्मा अत्र जगत कथम आत्मा कौन है, अत्र जगत कथम कहां से जगत आता है, क्यों जगत दिखता है। इत्या निर्णय तो मोह, यानी क्या निर्णय नहीं होनाता ही मोह, इसलिए मोह होता है। इत्या निर्णय तो मोह, वही मोह से संसार स्वयं संसार इष्यते, यही संसार है। फिर जन्म मरण जरा व्याधि सब सुख दुख आ गई। बुद्धि चिदाभास आत्मा जगत कहाँ से आया क्या है, इन इनका निर्णय नहीं होता है तो संसार है। का बुद्धि लिख लिया तो बोलो, का बुद्धि कोयम आभास को वात्मात्र जगत कथम इत्य निर्णय तो मोह सोयं संसार इष्यते। बोलो, यह भी बोलना है जैसे सबको सुनाई पड़े। आप तो जिनको आ गया तो बोलते हैं, जिनको नहीं आया कैसे पता चले, उन तो सुनने को सुनने दो। जोर से बोलो, का बुद्धि अभी पीछे तक नहीं पहुंचा है श्लोक। आगे श्लोक है, बुद्ध्यादीनाम स्वरूपम यो विभिन्नति स तत्वित सैव मुक्त वेदांत सुनिश्चय। पंचदश में आया, बुद्धियादिनाम स्वरूपम यो विभिन्नति स तत्वित। बुद्धि चिदाभास चेतनादि स्वरूप को विवेक करके जो जान लेता है वही तत्व ज्ञानी है। इसलिए इसको बताते हैं कि इसके स्वरूप को जानो ठीक ठीक करके। बुद्धियादिनाम स्वरूपम यो विभिन्नति स तत्वित सैव मुक्त इतेश वेदांतेश विनिश्चय। यही वेदांत में निश्चय है, बुद्धियादि स्वरूप को विवेक कर जान लेना तो ही तत्वविति। ये बुद्धि क्या है, चिदाभास क्या है, चेतन क्या है, जगत कहाँ से आया, क्या चीज है, इत्ये इनके स्वरूप को जो ठीक ठीक जान लेता है वही तत्वविति, वही मुक्त है। इसके ज्ञान प्राप्त करना दो श्लोक पंचदेश में आया। तो बुद्धि को जानने वाला कौन से, बुद्धि हो, सुख दुख हो, इच्छा हो, क्रोध हो, ये अंतकरण की वृत्ति है, संकल्प है, संशय है, स्मरण है, ये सब अंतकरण बुद्धि में है। इसको जानने वाला ही एक ही आत्मा साक्षी है, जानने वाला, प्रकाश करने वाला। एक श्लोक में जो कहा है सूर्य चंद्र को देखने के लिए क्या प्रकाश है, क्या उत्तर दिया? चक्षु। चक्षु प्रकाश का क्या अर्थ है? चक्षु जैसे प्रकाश है ज्ञान का साधन, घटपट को प्रकाश करने के लिए सूर्य चंद्र दीप, दीप प्रकाश से प्रकाशित होता है घट, इसी प्रकार चक्षु से प्रकाशित होता है सूर्य चंद्र। चक्षु से आप देख रहे प्रकाश का अर्थ ज्ञान हो गया। सूर्य चंद्र हो तो चक्षु नष्ट हो गया तो सूर्य दिखेगा या चंद्र दिखेगा? नहीं दिखा, चक्षु से देखते हैं। इस चक्षु हो गया प्रकाशक, जैसे घट का प्रकाशक दीप है, दीप सूर्य चंद्र का प्रकाशक चक्षु, और चक्षु को प्रकाश करने वाला बुद्धि, करने वाली बुद्धि है चक्षु का प्रकाशक, चक्षु को जानने वाला, केवल चक्षु नहीं सब इंद्रियों को जानने वाला। आपको घ्राण इंद्र है, देखाओ कहा है? ये जो दिखता है नाक है, श्रवण इंद्र है नहीं? कान दिखाओ, ये कान है दोनों तरफ है, इंद्रिया दिखता नहीं किंतु उसको जानते हैं। कैसे जानेंगे? कार्य से। शब्द सुनाई पड़ता है तो जिससे सुनाई पड़ता है वो श्रवण इंद्रिय, रूप दिखता है जिसे दिखता है चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्र से गंध जिसे ग्रहण होता है, किसे सूंघते, किस किस के रोग होने पर गंध ग्रहण नहीं होता है, बधिर हो गया तो शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। तो कार्य से कारण का ज्ञान होता है, तो इंद्रियों का आप जानते हैं, इंद्रियों को जानने वाली बुद्धि, और बुद्धि को जानते मतलब बुद्धि को देखते का अर्थ, बुद्धि सुख दुख इच्छा जो अंतकरण में वृत्ति है, बुद्धि व्यक्ति वृत्ति है, बुद्धि अंतकरण को भी कह देते है। अंतकरण है अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि, सात्विक अंश से उत्पन्न होता है अंतकरण, उसमें वृत्ति है, चार मुख्य मन बुद्धि चित्त अहंकार, संकल्पात्मक मन निश्चयात्मिका बुद्धि, स्मरणात्मक चित्त और अहंकार, अहम अहम ऐसे करने वाला अहंकार। तो कहीं कहीं अहंकार को बुद्धि में, स्मरण को चित्त को मन में अंतर्भाव करके दो भाग भी कर देते हैं। तो मन हो बुद्धि हो संशय हो निश्चय हो, दोनों ही अंतकरण की वृत्ति है। केवल संशय निश्चय नहीं, इच्छा भी अंतकरण की वृत्ति है, सुख दुख भी वृत्ति है। इच्छा सुख दुख ज्ञान संशय स्मरण ये सब को जानने वाला एक ही है। घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ दोनों को जानने वाला आप, वृत्ति को प्रकाश करता है। और कभी कभी वृत्ति के अभाव बैठ कर रहते कुछ सोचते नहीं, घट ज्ञान के बाद पट ज्ञान हुआ, एक विषय चिंतन करते फिर दूसरा चिंतन किया, बीच में थोड़ा व्यवधान भी होता है, उसको समझ ले तो वही है आपका स्वरूप है। समाधि अवस्था में विषय चिंतन वृत्ति के बिना रहता है मन। तो ये जो वृत्ति का साक्षी, वृत्ति का अभाव का साक्षी, वृत्तियों के संधि का भी साक्षी है, वृत्तियों के संधि बीच में आने वाला संधि होता है, ये मिला हुआ ये बीच में संधि है, ये बीच अथवा तो दोनों को लगा दिया बीच में इसकी संधि है, एक वृत्ति है दूसरे वृत्ति के बीच में। अति अभ्यास करने से थोड़ा पता चलेगा, जैसे उच्चारण करते हैं घट, एक साथ उच्चारण हो गया ना घट, क्रम से हुआ घ ट विसर्ग, घट पांच वर्ण है घट, लगता है एक साथ बोल दिया किंतु क्रम से उच्चारण होता है। जिस प्रकार इस पता को पंखड़े के रखेंगे पांच दस रखे सूझ दे वेदन कर दो, एक साथ वेदन हो जाता है, सिर को लगाया एक साथ निकाल दिया, किंतु एक साथ नहीं होता है। ऊपर का वेदन किए बिना द्वितीय वेदन होगा, द्वितीय वेदन किए बिना तृतीय होगा, तो प्रथम का वेदन पहले होगा या तृतीय का वेदन पहले होगा? प्रथम का, उसके बाद तृतीय का होगा या द्वितीय का होगा? द्वितीय का, तृतीय फिर चतुर्थ, तो क्रम से हुआ किंतु लगता है एक साथ हो गया। इसी प्रकार शब्द उच्चारण करते समय क्रम से होता है, लगता है एक साथ उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार वृत्ति भी घट ज्ञान पट ज्ञान एक साथ रहता है, घट देखा तुरंत पट को देखा किंतु बीच में व्यवधान रहता है। और जब कभी कभी रहते हैं समाधि ध्यान करते हैं, कभी कभी वृत्ति के बिना रह गया, कभी कभी सोचते हैं कुछ चिंतन करते, कभी कभी चिंतन के बिना भी रह गया, क्या सोचते हो तो उसको पता नहीं क्या सोचा, इसे खाली हो गया कभी। वृत्तियों के साक्षी उसको वृत्ति के अभाव का भी अनुभव करो। जो अभ्यास करते हैं वृत्ति निरोध करते हैं तो कभी कभी वृत्ति के बिना भी चित्त रहता है मध्य में। यही साक्षी उसको जानने वाला वृत्ति, वृत्ति के अभाव, मृत्यु की संधि, इसको प्रकाश करने वाला साक्षी है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। त्वम पद के लक्ष्यार्थ को समझने के बाद तत्पद के लक्ष्यार्थ के साथ उसका एकत्व करना है। पहले लक्ष्यार्थ निर्णय करना पड़ता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।